www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں, قرآن کریم نے جب ابتدا کی اور تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کی ابتدا فرمائی تو انسان کو تین حصوں میں بیان فرمایا اور تین حصوں میں انسان کو تقسیم فرمایا, لیکن یہ تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے رنگ کی بنیاد پر نہیں کی ہے کہ یہ کالا ہے یہ گورا ہے, اس پر تقسیم نہیں فرمائی اللہ نے, اس لیے کہ کالا بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے گورا بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. اللہ نے یہ تقسیم علاقے کی بنیاد پر نہیں فرمائی کہ یہ عربی ہے یا اجمی ہے, اس لیے کہ عربی بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے اجمی بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے, علاقائیت کوئی چیز نہیں. تعالیٰ جل شانہ نے یہ تقسیم قومیت کی بنیاد پر بھی نہیں فرمائی کہ یہ بورا ہے یہ پتھان ہے یہ شیخ ہے یہ میمن ہے, قومیت کی بنیاد پر بھی تقسیم نہیں. اللہ کی تقسیم نہ قومیت کی بنیاد پر نہ علاقائیت کی بنیاد پر اور نہ تو رنگ کی بنیاد پر, اللہ کی تقسیم عقائد کی بنیاد پر, اللہ کی تقسیم مانیتا کی بنیاد پر, اللہ کی تقسیم نظریات کی بنیاد پر ہے. حق تعالیٰ کو ماننے والوں کی تین قسمیں ہیں. یہ قسم وہ ہے جس کو میں نے ان آیات میں پڑھا, جس کو مومن کہا گیا. دوسری قسم وہ ہے جن کو اللہ کا باغی کہا جاتا ہے, نافرمان کہا جاتا ہے, جس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ نے کے بعد اسی کو ذکر کیا, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ایک تیسری قسم کو اللہ نے اس کے بعد ذکر فرمایا جس کو منافق کہا گیا, ومن الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. یہ تین قسم کے لوگ ہیں, عقیدے کے اعتبار سے, مانیتا کے اعتبار سے, نظریات کے اعتبار سے اللہ نے جب قرآن کو شروع فرمایا تو ان تینوں قسموں کو بڑی وضاحت کے ساتھ مفصل طریق پر ذکر فرمایا تاکہ قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ پتا چلے کہ ہمیں کس جماعت میں جانا ہے. سب سے پہلی جماعت جس کو اللہ نے بیان فرمایا وہ مومن ہے, وہ متقی ہے. تقویٰ کہتے ہیں کس کو؟ میں نے ابھی ایک جگہ ایمان اور کفر کی تعریف کی بہت آسان زبان میں. ایمان نام ہے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ, یہ سیدھا سا ایمان کا معنی ہے, جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. اور کفر نام ہے جس کا کھاؤ اس کا نہ گاؤ. ایمان نام ہے جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں وجود دیا, ہمیں کپڑے عطا کیے اور حق تعالیٰ نے ہمیں آہستہ آہستہ بڑا کیا, اس کی نعمتوں کی بوچھار ہم پر ہوئی, تو اسی کا ہمیں گانا چاہیے, یہ تو ہے ایمان. اسی کو متقی کہا گیا, ہدل للمتقی. اب تقوی کے درجات ہیں, آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, جو اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. دیکھنے سے جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا, وہ ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا, صبح قریباً 9-10 بجے کا وقت تھا اور سورج گرہن ہوا. حضرت نے مسجد نبوی میں سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور بہت لمبی نماز, شاید اتنی لمبی نماز اگر ہمارا امام پڑھا دے تو ہم سب ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. پہلی رکعت میں حضرت نے پوری سورہ بقرہ پڑھی 2.5 پارے, اور دوسری رکعت میں حضرت نے آل عمران پڑھی, یعنی قریباً حضرت نے 4.25 پارے 2 رکعت میں پڑھے. اور حضرت صحابہ کھڑے ہیں پیچھے, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوا, عورتیں بھی اس زمانے میں آتی تھی, حضرت عائشہ کو دیکھا کہ نماز میں کھڑی ہے. اسماء فرماتی ہے میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ یہ بے وقت کیسی نماز ہو رہی ہے, پتا نہیں تھا, فرمائی یہ بے وقت کیسی نماز ہو رہی ہے. عائشہ نماز میں تھی تو حضرت عائشہ نے یوں اشارہ کیا کہ اوپر دیکھ لے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اوپر دیکھا تو وہ سورج گرہن نظر آیا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ نماز سورج گرہن کی ہو رہی ہے. تو حضرت اسماء بھی وضو کر کے نماز میں شریک ہو گئے. فرمایا حضرت نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ مجھے نماز میں کھڑے کھڑے چکر اور دوران سر ہو رہا تھا, میں بار بار جاتی تھی نماز کو توڑ کر اور سر پر پانی ڈال کر پھر آ کر نماز میں کھڑی ہو جاتی تھی. آپ انداز لگائیں کہ حضرت نے کتنی لمبی نماز پڑھائی ہو. اس نماز میں ایک عجیب و غریب عمل پایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ آگے چلے پھر آپ پیچھے ہٹے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, عجیب و غریب آج ہم نے آپ سے دیکھا نماز میں چلنا آگے کی طرف پیچھے کی طرف, آخر وجہ کیا تھی؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں آگے چلا تو مسئلہ یہ ہوا کہ سامنے والی دیوار میں اللہ نے میرے لیے جنت کو پیش کر دیا. یہ تمثیل نہیں تھی, یہ مثال نہیں تھی, یہ خیال نہیں تھا, یہ فوٹو نہیں تھا, یہ تصویر نہیں تھی, حقیقت میں جنت تھی. اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے اور سامنے جنت کر دی تھی. اور اب تعالیٰ قادر ہے. اسی لیے جو لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر معراج میں نبی نے بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھائی تو وہ انبیاء پھر آسمان پر کیسے مل گئے, ارے جو رب آنن فانن چند منٹ میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس محمد الرسول اللہ کو لے آتا ہے وہ رب قادر ہے کہ بیت المقدس میں انبیاء کو لا کر پھر آسمانوں کے اوپر بھی لے جائے. ہمارا ایمان ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت تھی, میں نے سوچا کہ میں انگور کا کھوشا لے لوں. لیکن دل میں آیا کہ اگر میں انگور کا کھوشہ لے لوں گا تو میری امت قیامت تک کھاتی رہے گی، لیکن ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا. یہ تو آنکھوں دیکھا ایمان ہو گیا پھر. اور ایمان وہ معتبر ہے جو بلا دیکھے ہو. فرمایا میں نے اس لیے انگور کو نہیں لیا کہ تم بجائے غیب کے آنکھوں سے دیکھ لیتے. اور اللہ کے وہاں ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں، ایمان بالغیب معتبر ہے، ورنہ وہ جنت کی نعمت تھی، کبھی فنا نہ ہوتی، قیامت تک کھاتے رہتے. اگر ایک انگور لے لیا تو اس کی جگہ دوسرا لگ جاتا، اور دوسرا لے لیا تو تیسرا لگ جاتا. میں آج ایک چھوٹی سی کتاب ایک صاحب میرے پاس لے کر کے آئے، اس کا ایک ورق بھی کسی نے مجھے دکھایا. اس کتاب میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہوئی تھی، اور اس کا ورق بھی دکھایا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک انگور کا کھوشہ تھا. تو دکان والے سے پوچھا کہ یہ کھوشہ انگور کا کتنے کا ہے، تو دکان والے نے بتایا کہ 100 روپے کا. پھر کچھ توتی ہوئی انگور بھی تھی، تو پوچھا کہ بھئی یہ توتی ہوئی جو انگور ہے دانے دانے، اس کی کیا قیمت؟ تو اس نے بتایا کہ 50 روپے. تو کہا یہ بھی انگور ہے اور یہ بھی انگور ہے، پھر یہ سستی کیوں ہے اور یہ مہنگی کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ دانے دانے توت چکے ہیں اس لیے یہ سستی ہے. تو وہ آدمی جو خریدار ہے وہ اس سے سبق نکالتا ہے. فرمایا جڑ کر رہو گے تو تمہاری قیمت بڑھے گی، اگر توت جاؤ گے تو تمہاری قیمت ختم ہو جائے گی. اب میرا اور آپ کا یہی حال ہو گیا ہے کہ ہم توت چکے ہیں، اور ایسے ٹوٹے ہیں ایسے ٹوٹے ہیں کہ ہماری ویلیو ختم ہو گئی. جو چاہتا ہے ہمیں مارتا ہے، جو چاہتا ہے ہمیں دراتا ہے، جو چاہتا ہے غلامی کا توق ہمارے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، جو چاہتا ہے اپنے پاؤں میں ہمیں رونگتا ہوا چلتا ہے، جو چاہتا ہے ہمیں ذلیل کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بھی انگور کے دانوں کی طرح ٹوٹ چکے ہیں، اور جو ٹوٹ جاتے ہیں اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اور جو جڑے رہتے ہیں ان کی قیمت بڑی ہوئی رہتی ہے. اللہ کرے کہ امت مسلمہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو چھوڑ کر آپس میں اتفاق اور اتحاد کو پیدا کر لے. یہ امت اتفاق پر آئے گی تو اس امت پر آج بھی اللہ اپنی وہ رحمت نچھاور کر سکتا ہے جو بدر میں فرمائی، جو خندق میں فرمائی، جو حدیبیہ میں فرمائی، جو فتح مکہ میں فرمائی، جو حنین میں فرمائی، اور جو قدم قدم پر فرمائی ہے. وہ نصرت و مدد آج بھی مسلمانوں پر آ سکتی ہے، بشرطے کہ مسلمان جڑ جائیں، اتفاق اور اتحاد پیدا کر لے. مکیوں کا جھن جب ملتا ہے تو شہد کا گتہ تیار ہو جاتا ہے، ورنہ ایک اکیلی مکی سے شہد تیار نہیں ہوتا. ان کی اجتماعیت مٹھاس پیدا کرتی ہے، اور ان کی انفرادیت موت کی طرف چلی جاتی ہے. اگر ہماری اجتماعیت ہوگی تو ہم بھی امت میں مٹھاس پیدا کریں گے، اور ہماری انفرادیت ہوگی تو جو چاہے گا ہمیں پکڑ کے مار دیا کرے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا انگور کا کھوشہ لے لوں، لیکن فرمایا ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر مرنے والا اپنی موت کے موقع پر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان بالمشاہدہ ہے. وہ جنت دیکھ رہا ہے، وہ جہنم دیکھ رہا ہے، وہ ملائکہ کو دیکھ رہا ہے، وہ آخرت کے منازل دیکھ رہا ہے. اور جو آدمی آخرت کے منازل دیکھتا ہو وہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، ایمان بالغیب نہیں رہا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے انگور کے وہ کھوشہ نہیں لیا. اور فرمایا میں جو پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے میرے سامنے جنت کو ہٹا کر جہنم کو پیش کیا، تو میں پیچھے ہٹا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو خطاب کر کے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. تو صحابیات سوال کر رہی ہے کہ لما یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں کیوں دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں دو برائیاں ہیں. پہلی برائی یہ ہے کہ تکفرن العشیر، اور دوسری برائی یہ ہے وتقصرن اللعنہ، فرمایا ایک تو تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو اور دوسرا یہ کہ تم غیبت بہت کرتی ہو. یہ دو برائیاں تم میں اتنی زبردست ہیں کہ ان دونوں برائیوں کی بنیاد پر میں نے تم کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا. صحابیات پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب علاج کیا ہوگا ہمارا, یعنی ہم کیا دوا کریں, کیا علاج کریں کہ جس علاج کی بنیاد پر ہم جنت میں جانے والی بنیں اور جہنم سے ہماری حفاظت ہو جائے. میرے بھائیو, اس زمانے کی عورتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ تلاش کیا کرتی تھی ان مسائل کو جس کی بنیاد پر وہ جنت میں جانے والی بنے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے گھروں کا بگڑا ہوا ماحول, ہمارے گھروں کا فساد والا ماحول, جس کی بنیاد پر آئے دن کبھی واٹس ایپ پر, کبھی فیس بک پر, اور کبھی سوشل میڈیا پر, کبھی الیکٹرانک میڈیا پر, اور آج تو حد ہو چکی ہے کہ جہاں دیکھو لڑکیوں کو ویڈیوز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کی لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے. اگرچہ اس میں کچھ فیک سماچار بھی ہے, فیک میسج بھی ہے, فیک میڈیا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہو رہا ہے, کچھ ہندو بچیاں ہیں جو مسلمانوں کا لباس پہن کر کے آ رہی ہے اور باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتا کر لوگوں کے سامنے یہ ویڈیوز لا رہے ہیں. اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ہماری مسلم بچیاں اس کو دیکھیں تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو غیر مسلم بچے کے ساتھ شادی کرنے کا. یہ بھی ایک تبلیغ ہے, یہ بھی ایک ان کی دعوت ہے, تاکہ اس طریق سے خواہشات پیدا کر کے اس کو ہماری طرف لایا جائے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سارے ویڈیوز فیک نہیں ہے, واقعتاً کچھ بچیاں وہ ہیں. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک طبقہ جن کا کام ہی صرف فساد, ہندوستان کی اکثریت سکون چاہتی ہے, پیار چاہتی ہے, محبت چاہتی ہے, آپس میں ملنا جھولنا چاہتی ہے, یہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سکون اطمینان چاہتی ہے, وہ بھائی چارگی چاہتی ہے, آپس میں مل کر رہنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں, چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ غیر مسلم میں ہو, ایک وہ طبقہ, ایک مخصوص طبقہ کچھ لوگوں کا ہے جن کا کام فساد کرنا, فتنے کرنا, جس کا کام امت کے اندر غلط کاموں کا رواج دینا. یہ چھوٹا سا طبقہ ہے اور اس چھوٹے سے طبقے نے مسلمانوں کی بچیوں پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے ڈرامہ لگایا اور وہ ڈرامہ تھا لو جہاد کا. خوب سنو اس بات کو, لو جہاد کا ایک ڈرامہ لگایا اور یہ کہا کہ مسلم بچے ہماری بچیوں کو لے جاتے ہیں, اس کو لے کر کے وہ اپنے ہندو بھائیوں کے پاس گئے. لیکن جو فہیم طبقہ تھا, جو سمجھدار طبقہ تھا, جو عقل مند طبقہ تھا, انہوں نے کہا یہ باتیں تمہاری غلط ہیں, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلم جوان اس طرح کا کام کرتے ہو. یہ خاموں کا ایک لیبل لگا دیا, ایک غلط مسئلہ بیان کیا. لیکن اس کی آڑ میں, اس پردے کے پیچھے انہوں نے اپنا ایک اعلان کیا, میں ہم 2020 تک میں آپ کی 100,000 بچیوں کو لے جائیں گے. یہ ایک اعلان ہے جو میڈیا میں آیا, یہ ایک اعلان ہے جو سوشل میں آیا, ایک اعلان ہے جو الیکٹرانک میڈیا میں آیا. اور اس اعلان کے باوجود اس مسلم کا حال یہ ہے کہ نہ اس کا بال کھڑا ہوا, نہ اس کا رونگٹا کھڑا ہوا, نہ اس کی طبیعت پر کوئی اثر پڑا, نہ اس نے اپنے دل پر کچھ لیا. بس ہر ایک اپنا گھر سلامت اور اپنی 2 inch کی مسجد سلامت, مجھے کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جس کے نتیجے میں حال یہ ہوا کہ ہماری کئی بچیاں اپنے ایمان کو کھو بیٹھی. اولاً تو قرآن پر اگر نظر دوڑائے تو ایمان کے ہوتے ہوئے غیر مسلم کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. لا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون. اس تعلیم کا جو اس وقت ہوا ہمارے وہاں خراب ہوا ہے کہ ہم اپنی بچی کو ڈاکٹر بنائیں, ہم اپنی بچی کو لائر بنائیں, ہم اپنی بچی کو سافٹ ویئر انجینئر بنائیں, اور جو ایک خواب ہم نے دیکھا ہوا ہے, یاد رکھو ہم تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے, ہم مخالفت کر رہے ہیں اس بات کی کہ تم نے اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑا, جس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بگاڑ پیدا ہوا. اگر بچی نے اس تعلیم کو نہیں بھی لیا تو دو روتی ہی تو اس کو نہیں ملے گی, لیکن اس تعلیم کو لے کر ایمان کو کھویا تو ہمیشہ کی جہنم کی مستحق ہو جائے. اگر آپ اور ہم اپنی اولادوں کو دنیا کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں, خوب سنو, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ماں باپ کو اس کی قربانی دینی ہوگی. باپ کو چاہیے کہ بیٹی جب ٹیوشن جا رہی ہے تو خود لے کر جائے, اور جب تک ٹیوشن کا وقت چل رہا ہے وہاں بیٹھے اور اپنی بچی کو ساتھ لے کر کے آئے. جب اسکول کا وقت ہو رہا ہے اور کسی اور شہر کے اندر ہم نے اپنی بچی کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے, باپ کو چاہیے کہ اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے جس شہر میں میری بچی تعلیم کے لیے گئی ہے میں وہاں کرائے کا مکان لے کر ساتھ رہوں. ایسی کالجز کی چوائس کرے جہاں بگاڑ نہ ہو, جہاں فساد نہ ہو, جہاں دینی ماحول ہو, جہاں دینداری ہو, جہاں ایمان ایمانیات ہو. ایسے کالجز اور ایسے اسکول کی چوائس کرے. اور افسوس صد افسوس کہ زمانہ گزر چکا, اولادیں بگڑتی جا رہی ہے, اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنے بڑے بڑے مدارس تو قائم کر لیے لیکن دنیاوی تعلیم کے خاطر اسکول کو قائم نہیں فرمایا. حالانکہ ہمارے پاس اللہ کے حبیب نے اپنے مال کو خرچ کرنے کے جو طریق ہمیں دیے ہیں وہ ایک زکات ہے, وہ ایک صدقہ ہے, وہ ایک نذر ہے, وہ ایک قسم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عطیہ ہے, للہ ہے, اس کے ساتھ انٹرسٹ اور سود ہے. بے شمار مال نکالنے کے طریق اللہ کے حبیب نے بیان فرمائے. اگر ان تمام مالوں کو جمع کر کے اپنی اولادوں کا مستقبل بنانے کے لیے, اس کا فیوچر بنانے کے لیے, اس کی دنیاوی تعلیم والی زندگی کو بنانے کے لیے اگر ہم نے اسکول کو قائم کیا, میں حلف بخدا آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس کے ایمان کو بچانے کے لیے سے اگر ہم نے پیسہ صرف کیا ہے تو مسجد میں دینے پر جتنا آپ کو ثواب ملا, اسکول میں دینے پر بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اس لیے کہ آپ کی نیت اولاد کے ایمان کو بچانے کی ہے. میں نے انگلینڈ کی سرزمین پر یہ بات کہی تھی کہ آپ نے بڑی شاندار مسجدیں بنا لی لیکن نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو یہ مسجدیں کل, آج تم نے چرچ خرید کر مسجد بنائی ہے, کل کو دو بار تمہاری مسجد چرچ نہ بن جائے. ضرورت ہے نماز پڑھنے والوں کی, جو ایمان والے ہو, جو قرآن والے ہو, جو توحید والے ہو, جو تقوی والے ہو. ہمیں تو جب تک نمازی نہیں ہوں گے وہاں تک پھر مساجد بددعائیں کرے گی. اس لیے ہمیں جو محنت کرنی ہے وہ محنت یہ کرنی ہے کہ ہماری نسلوں میں دین زندہ ہو جائے. کسی نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا قرآن کریم کی تفسیر کے بعد میں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو میری بیوی کو, میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب, قرۃ اعین کا کیا مطلب, تو حسن بصری نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد نیک بن جائے, اولاد دیندار بن جائے, اس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے, نہ کہ کروڑوں کما لینے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, نہ لاکھوں کما لینے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اگر دیندار ماں باپ ہے, اگر دل زندہ ہے ہمارا, تو ماں باپ کا دل اور ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے اولاد کو سجدوں میں دیکھ کر, اولاد کو نمازی دیکھ کر, اولاد کو تلاوت قرآن کرتا ہوا دیکھ کر, اولاد کو حلال کماتا ہوا دیکھ کر. ماں باپ کا جی اسی سے خوش ہوتا ہے اگر اس نے کروڑوں کما لیے لیکن ایک نماز اس کو نصیب نہ ہوئی تو ماں باپ کی آنکھیں رویا کرتی ہیں. حسن بصری سے کسی نے پوچھا قرۃ اعین کا مطلب, فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے, ماں باپ کے سامنے اولاد نیک بن جائے. اگر میں نے اور آپ نے ان اولادوں کو, ہماری جو ہماری نسل ہے ان میں دین کو باقی رکھنے کے لیے, ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے اسکول کا اپنا نظام قائم فرمایا تو انشاءاللہ تعالی ہماری اسکول میں پیسہ خرچ کرنا بھی کوئی ثواب سے خالی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہماری نیت پر مدار ہے اور نیت ہماری یہ ہے کہ ان کا ایمان بچ جائے, یہ غیروں کے ساتھ ملنے سے بچے, یہ غلط راستوں سے بڑھ جائے جس کے بنیاد پر ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی. تو بہرحال میرے بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے جس پہلی جماعت کو بیان فرمایا وہ متقیوں کی جماعت, وہ مومنوں کی جماعت. قوم مومن الذين يؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں, ويقيمون الصلاة اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں, ومما رزقناهم ينفقون. قرآن کی بلاغت آپ دیکھیں, قرآن کی فصاحت آپ دیکھیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے زکات ادا کرتے ہیں, یہ نہیں کہا. ومما رزقناهم ينفقون ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے بنے, چاہے وہ امیر ہو وہ غریب ہو. امیر اپنی حیثیت سے خرچ کرے گا, غریب اپنی حیثیت سے خرچ کرے گا. اگر امیر اللہ کی جنت کا مستحق ہے تو غریب بھی جنت کا مستحق ہے. آج کیا اگر ہم غریب ہیں تو میرے بھائیو میں میری اولاد کو 5 روپے دیتا ہوں یا نہیں؟ اگر میری اولاد کے لیے مجھے 5 روپے مل سکتے ہیں تو کیا اللہ کے لیے مجھے 5 روپے نہیں مل سکتے؟ یہ کہہ دینا کہ میں غریب ہوں میرے پاس پیسہ نہیں یہ ہیلا ہے. میں نے ابھی کل بیان میں ایک جگہ یوں کہا, میں نے کہا عجیب و غریب باب ہے کہ دنیا کے مسئلے میں تو ہم عالی شان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں اور دین کے بات میں جو ہے ہم توتا بھوتا کہتے ہیں مطلب توتی بھوتی نماز پڑھی ہے اللہ قبول فرما لے, توتا بھوتا کچھ کام ہو گیا اللہ قبول فرما لے. کیا تو توتے بھوتے مکان میں رہتا ہے؟ مکان تجھے عالی شان چاہیے, کھانا تجھے عالی شان چاہیے, کپڑا تجھے عالی شان چاہیے, وہاں توتا بھوتا کوئی نہیں دیکھتا. اور جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں توتا بھوتا ہاں قسمت اندیزا. نہیں, عبادت بھی توتی بوتی نہ ہو, عبادت بھی شان والی ہو, عبادت بھی وہ ہو کہ جب میں سلام پھیروں تو میرا مولا یہ کہہ دے مانگ تو میں تیری ضرورت کو پوری کر دوں گا. ہماری عبادت اس طرح کی ہے ان المصلی یناجی ربہ, مصلی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپنی نماز کے اندر وہ لو ہونا چاہیے اللہ سے, وہ تعلق ہونا چاہیے, وہ لگاؤ ہونا چاہیے, وہ دل لگنا چاہیے اللہ کی طرف. ہمارا دل ایسا متوجہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو دوسرے نماز کا ہمیں انتظار رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے, اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. محدثین نے اس کی شرح فرمائی کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے, اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مالداروں ہی کو خرچ کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ میں جب ہمارے بچے فارغ ہوتے ہیں اور سالانہ پر میں جب ان کو روانہ کرتا ہوں تو کچھ نصیحتیں ان کو کرتا ہوں, ان نصیحتوں میں میری ایک نصیحت ان کو یہ بھی ہوتی ہے کہ بیٹو اللہ تمہیں تھوڑا دے, تھوڑے میں سے اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ اس سے بہت خوش ہوگا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, بخاری شریف میں عمار نے فرمایا فلاسن 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں بس سمجھ لو کہ اس کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا. اس میں ایک فرمایا وفی الابتار یعنی تنگی کے باوجود اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا, کم ہونے کے باوجود. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہوئے یوں سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی نے 1000 روپے میں سے 10 روپے دیے اور ایک آدمی نے 100 روپے میں سے 10 روپے دیے, دیے تو دونوں نے برابر لیکن 100 والے کو ثواب زیادہ ہوگا 1000 والے کے مقابلے میں, اس لیے کہ 1000 والے نے 100واں حصہ دیا ہے اور 100 والے نے 10واں حصہ دیا ہے, اس کا ثواب اس کو زیادہ ملے گا. تو صرف ہم لینے والے ہی نہ بنے, ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے. تبوک کے موقع پر اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا مال کی ضرورت ہے, لمبا سفر ہے, قریباً 1800 کلومیٹر جانا اور آنا ہے اور مال کی کمی ہے, کون ہے جو مدد کرے؟ حضرات صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کر کے آ گئے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ صدیق اکبر سارے گھر کا سامان اٹھا کر لے کر آ گئے, حتیٰ کہ گھر کا کچرا بھی لے کر آ گئے. پوچھا کچرے کو کیا کریں گے؟ فرمایا تھندی لگے کسی اللہ کے بندے کو میرا کچرا جلانے کے کام میں آ جائے. عمر گھر کا آدھا مال لے کر آئے, جب صدیق کو دیکھا کہ سارا مال لے کر آئے حالانکہ عمر جو آدھا مال لائے تھے وہ صدیق سے زیادہ تھا. اگر دونوں میں کمپیر کیا جائے تو صدیق کا مال پورا آ جانے کے باوجود تھوڑا تھا اور عمر کا مال آدھا آنے کے باوجود صدیق سے زیادہ تھا. لیکن اس کے باوجود صدیق کے یہ جملے کو جب عمر نے سنا کہ صدیق سارا مال لے کر کے آ گئے تو حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر تیرا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں اللہ کے حبیب نے عمر کو یہ نہیں کہا کہ تم پورا مال لے کر کے کیوں نہ آئے. محدثین ایک عجیب و غریب جواب, بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزکاة میں اس پر جواب لکھا ہے, ارشاد فرمایا عمر کا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا تھا جو ابو بکر کا مقام تھا, مقام صدیقیت پر جو صدیق فائق تھے وہ مقام کہاں ہو سکتا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کسی مسئلے پر اور اپنے غلام کو پیٹنے لگے, مارنے لگے اور برا بلا کہنے لگے. اللہ کے حبیب کا وہاں سے گزر ہوا دیکھا کہ ابو بکر غلام کو دانت رہا ہے, مار رہا ہے, حالانکہ کوئی کوڑے سے نہیں مار رہے تھے, ہاتھ سے تھپڑ سے مار رہے تھے اور کچھ سخت جملے بول رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعانون وصدیقون کلا ورب الکعبہ, فرمایا لعانین وصدیقین کلا ورب الکعبہ, فرمایا لعنت کرنے والا اور مقام صدیق پر بیٹھنے والا یہ دونوں اللہ کی قسم جمع نہیں ہو سکتے. اگر تم صدیق ہو تو اس کو چھوڑ دو. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا اور صدیق روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ مجھ سے یہ کام کبھی نہیں ہوگا. تو صدیق کل مال لے کر کے آئے, عمر آدھا لے کر کے آئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 کے قریب وہ سامان سے بھر کر کے پیش کر دیے اور نبی علیہ السلام سے فرمایا اور بھی ضرورت ہو تو عثمان خدمت میں حاضر ہے. اور نبی اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے, ارشاد فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی عبادت نہیں کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی. اس وقت میں ایک صحابی کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ غریب تھے. جب اللہ کے نبی کا اعلان ہوا کہ تبوک کے لیے مال کے تعاون کی ضرورت ہے, وہ مارکیٹ میں گئے, ایک یہودی کے وہاں کام کیا حمالی کا, اس کا بوجھ اٹھایا اور محنت کرنے کے بعد ایک سا کھجور ان کو ملی, ایک سا کھجور یعنی 3.5 کلو کھجور. وہ لے کر کے نبی کی خدمت میں آئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں, آپ کا جب اعلان ہوا میں مارکیٹ میں گیا, میں نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد میں اس کو لے کر کے آیا ہوں, اللہ کے حبیب اگر آپ قبول فرما لے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3.5 کلو کھجور کو لے کر جتنا مال آیا ہوا تھا ان سب کے اوپر ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد فرمایا تیرے تھوڑے سے مال سے اس سارے مال میں اللہ برکت ادا کرے گا. یہ غریب صحابی کا بھی واقعہ روایتوں میں ملتا ہے. حضرات صحابہ کرام کا حال یہی تھا کہ وہ اپنی غربت کے باوجود اللہ کے حبیب کے راستے میں خرچ فرماتے تھے. اس لیے امیروں ہی کو خرچ کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے, غریبوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. نہ صحیح زکوٰۃ واجب نہیں ہے, نفلی صدقہ تو دے سکتے ہیں, للہ تو دے سکتے ہیں, عطیہ تو دے سکتے ہیں, یہ سارے راستے تو ہمارے لیے کھلے ہوئے. حضرات صحابہ کرام میں کئی صحابہ کرام غریب تھے لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اپنی غربت کے باوجود اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ لوگ مال کو لے کر کے آ جایا کرتے تھے. اللہ نے اسی کو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, ہم نے جو دیا ہے اس میں سے وہ مومنین خرچ کرتے ہیں. فرمایا اور ان کی صفات کیا ہے, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, فرمایا اگلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, تورات اللہ کی کتاب, انجیل اللہ کی کتاب, زبور اللہ کی کتاب, صحف ابراہیم اللہ کی کتاب, صحف شیس اللہ کی کتاب, صحف اخنوق اللہ کی کتاب, صحف موسیٰ اللہ کی کتاب, یہ ساری کتابوں پر ایمان ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پیغمبر آپ نے اتاری ہے, جو قرآن کریم ہے اس پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. میرے بھائیوں بہت خوش قسمت ہے مسلمان, بہت خوش قسمت ہے مسلمان. کیوں آج 1400 سال ہو گئے لیکن ان کی کتاب میں زبر اور زیر کی تبدیلی نہیں ہوئی. تورات بدل گئی, انجیل بدل گئی, زبور کا وجود نہیں ہے. تورات کے مضامین کو دیکھو تو ان کے علماء نے اپنی باتوں کو داخل کر دیا, انجیل کے مضامین کو دیکھو تو ان کے علماء نے اپنے مضامین کو اور اپنی باتوں کو داخل کر دیا اور اللہ کی باتوں کو نکال دیا. یہ ساری کتابیں تبدیل اور بدل گئی لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو 1400 سال ہو گئے نبی پر جس حالت میں اتری اسی حالت میں وہ قرآن, وہ کتاب, وہ فرقان حمید, وہ عظیم المرتبت کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے لیکن بد قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس موجودہ قرآن پر عمل نہیں کیا. جہاں خوش قسمتی ہے وہاں بد قسمتی بھی ہے ہماری کہ ہم نے اس قرآن پر عمل نہیں کیا. اور قرآن کو اگر دیکھا تو کس نظر سے دیکھا؟ قرآن کو دیکھا تو اس نظر سے کہ ہم نے اس کی تعویذ بنا کر پینے کا کام کیا, اس کے نقش کو لکھ کر گلے میں ڈالنے کا کام کیا. میں نے کل ہی ایک بیان میں کہا, میں نے کہا آپ دیکھیے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ دیں, دوا لکھ دیں, اور اس دوا کے کاغذ کو لے کر آپ اپنے گلے میں ڈال لو, باندھ لو, تو کیا آپ کو شفا ہو جائے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کاغذ کے باندھنے سے شفا نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کتاب پر عمل نہیں کرو گے. ہم نے صرف یہ کام کیا کہ اس کو اپنے گلے میں باندھ لیا لیکن قرآن جو تقاضا کرتا ہے اس پر میں نے اور آپ نے عمل نہیں کیا. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوى ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماقفین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت کلمة تخرج من افواہ ان یقولون الا کذبا. یہ قرآن تو اترا تھا ہدایت کے لیے, یہ قرآن اترا تھا آخرت کا راستہ بتانے کے لیے, یہ قرآن اترا تھا جنت تک ہاتھ پکڑ کے لے جانے کے لیے, یہ قرآن اترا تھا اللہ تک رسائی کے لیے, یہ قرآن اترا تھا دنیا میں عزت دینے کے لیے, یہ قرآن اترا تھا ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے, ہمارے دل کو, ہمارے اندر کو بنانے کے لیے اس قرآن کو اتارا گیا تھا. لیکن افسوس ہم نے اس قرآن کو صرف اس نظر سے دیکھا کہ یا تو گلے کی تعبیر یا پینے کی تعبیر, اس سے بڑھ کر موت کے وقت یاسین پڑھنے کا, یا اس سے بڑھ کر اگر کسی جگہ کسی کا انتقال ہو گیا تو ایک قرآن خانی کا مسئلہ, یا مکان کا افتتاح ہے تو قرآن خانی کرا لی, دکان کا افتتاح ہے قرآن خانی کرا لی, یا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو کہیں سے ہم تعویذ لے آئے. بس اسی کو ہم نے قرآن کریم کے ذریعے سے تلاش کیا. عجیب و غریب بات ہے, جو قرآن سمندر تھا, جو قرآن اپنے اندر جنت لیے ہوئے تھا, جو قرآن جہنم سے بچنے کا ذریعہ تھا, جو اللہ تک رسائی کا ذریعہ تھا, جو ہمیں آخرت میں پہنچانے کا ذریعہ تھا, ایک سمندر تھا بہت بڑا. ایک عجیب مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں, ہمارا سمندر ہے قریب میں, اس سمندر کے اندر سے آپ نے اتنا سا پیالہ پانی اٹھایا, سمندر سے پوچھو میں نے تجھ سے اتنا پانی لیا تو وہ کہے گا ارے بے وقوف قسم کے آدمی, تیرے اتنے پانی سے میرا کیا نقصان ہوا, میری شان تو وہ ہے کہ تو ندی کو ملا دے تو اس کو بھی بھر دوں گا. جو سمندر ندی کو بھرنے والا ہے اس میں سے اتنے سے پانی سے کون سا مسئلہ ہو گیا؟ جو قرآن ہمارے دل کو بنا کر کے جنت میں لے جانے والا ہے اس سے ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیا, اور جو بڑی چیز تھی جس کے ذریعے سے ہم آخرت میں پہنچ سکتے تھے, جنت میں پہنچ سکتے تھے, اللہ کی رضا پر پہنچ سکتے تھے, اور اب تعالیٰ جل شانہ کے عذاب سے, جہنم سے, آپ کی ناراضگی سے ہم بچ سکتے تھے, ہم نے اس کام کو تو کیا نہیں اور ہم نے ان کاموں کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی. میرے بھائیوں, قرآن کریم اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور میں نے جگہ جگہ یہ بات کہی کہ آج جس کو بھی دیکھو وہ صرف یہی پوچھے گا, دکان نہیں چل رہی ہے قرآن کی آیت بتا دو, وظیفہ بتا دو, کاروبار نہیں چل رہا ہے وظیفہ بتا دو, بیمار ہو گئے وظیفہ بتا دو, فلا کام ہو گیا ہے وظیفہ بتا دو, قرض ادا ہو جائے کوئی وظیفہ بتا دو, لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا سورہ ملک کی ہمیں فضیلت بتا دو کہ یہ ہمارے قبر میں اجالا کرنے والی ہے تاکہ ہم اس کی فضیلت کو سن کر روزانہ رات میں سورہ ملک کو پڑھنے والے بن جائے. ہم نے قرآن کو صرف اپنے اغراض کے اندر لیا, ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں شفا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. قرآن کا اصل مقصد ہماری ہدایت ہے, ہمیں راہ راست پر چلانا ہے, ہمیں دین پر چلانا ہے, ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی کرنا ہے. قرآن تو اس لیے اترا تھا. اللہ تعالیٰ مومنین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو بن دیکھے ایمان لایا, نمازوں کو قائم کیا اور ہمارے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اگلی کتابوں پر اس کا ایمان اور موجودہ قرآن پر بھی اس کا ایمان. آگے فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم, وہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے, وہ اولئک ہم المفلحون, اور وہی لوگ کامیاب ہیں, وہی آخرت کے کامیاب ہے. میرے بھائیو, فلاح اور کامیابی بہت دنیا کا مل جانا نہیں ہے, بہت دنیا کا مل جانا کامیابی نہیں ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا ایک سیدھا سادہ شعر ہے, سیدھا سادہ, کوئی بہت شان لیے ہوئے بھی نہیں. فرمایا تم ایسے رہو یا پھر ویسے رہو, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہو. تم ایسے رہو یا کہ ویسے رہو, دنیا میں چٹائی پر سو کر بھی زندگی گزر جائے گی. ابھی اشعار میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ شہنشاہ وہ اس دنیا کے اندر امام الانبیاء بن کر کے آیا, لیکن اس کی زندگی یہ ہے کہ وہ چٹائی پر سو رہا تھا. اس کی زندگی چٹائی پر بھی پوری ہو گئی, اس کی زندگی لوکا سوکا کھا کر بھی پوری ہو گئی. اس کی زندگی کا حال یہ رہا کہ اس کے مکان میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلا, زندگی اس کی پوری ہو گئی. ماں عائشہ فرماتی ہے میں رات میں روز سوتی رہتی تھی, اللہ کے حبیب تہجد پڑھتے رہتے تھے. چھوٹا سا مکان تھا, نبی جب سجدے میں آتے تو جگہ نہیں تھی, میرے پاؤں پھیلے ہوئے ہوتے تھے, نبی میرے پاؤں کو یوں دبا دیتے تھے. سجدے میں جاتے ہوئے میرے پاؤں دباتے تھے, میں اپنے پاؤں کو ہٹا لیتی تھی, نبی سجدہ فرماتے تھے. حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ بھانجے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوچھ رہے ہیں خالہ جان کیا تم کو پتا نہیں چلتا تھا کہ نبی آ رہے ہیں کہ تمہارے پاؤں کو دبانے کی ضرورت پڑتی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹے, ہمارے گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا, اندھیرا ہوتا تھا, مجھے کیسے پتا چلے کہ حضرت آ رہے. پھر یہ کہ حضرت تو بہت لمبا قیام فرماتے تھے, اتنی دیر میں کہاں جاگتی رہتی, میری آنکھ لگ جاتی تھی. میرے بھائیو, میں تمہارے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, جس نبی کے گھر میں دو دو مہینے تک تیل نہیں ملا, اس کا چراغ نہیں جلا اور اندھیرے میں وہ نماز پڑھ رہا ہے, آج اسی کے مولود پر ہم ہزاروں روپے کی لائٹنگ کر کے اسراف کر رہے ہیں. افسوس صد افسوس, کاش ہم یہ کرنے والے ہوتے کہ اتنے پیسوں کو خرچ کر کے اپنے نبی کو ایصال ثواب کرتے, قیامت میں میرا نبی میرا ہاتھ پکڑ کے میری سفارش کر کے مجھے جنت میں لے جاتا. لیکن بجائے اس کے ہم نے لائٹنگ کی اور ہم نے اپنی لائٹنگ کے ذریعے سے مولود شریف کو منایا. یہ مولود کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے اکابر میں 1400 سال کی زندگی میں کوئی بتا دے کہیں اگر یہ عمل کسی سے ملا ہو, سیدنا عبد القادر جیلانی کی زندگی پر ہے, معین الدین چشتی کی زندگی پر ہے, نظام الدین اولیاء کی زندگی پر ہے, شیخ سلیم چشتی کی زندگی پر ہے, اس کے علاوہ بے شمار اکابر کرام کی آپ زندگی پر لے, کسی جگہ پر یہ مسئلہ ہوا ہو؟ نہیں ہے اور نہیں ہے. اگر اتنے پیسے ہم اللہ کے نبی کے لیے ایصال ثواب کریں گے, میرا نبی خوش ہو جائے گا, اس کا جی خوش ہو جائے گا. اگرچہ اس کو میرے آپ کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے, اس کو وہ مقام اللہ نے دیا ہے کہ قیامت کے دن جہاں نہ آدم بول پائیں گے, نہ نوح بول پائیں گے, نہ ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ بول پائیں گے, وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اللہ کی تعریف کریں گے اور جلدی حساب شروع ہو جائے اس کی سفارش کریں گے. یہ مقام محمود ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور ایک تفسیر کے مطابق مقام محمود کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے عرش پر اپنے پیغمبر کو اپنے ساتھ بٹھائے گا. اتنے اونچے مقام کے ساتھ میرے آپ کے چند روپیوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے, میرے آپ کے چند روپیوں کے انسان ثواب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں, انگلی کتا کے شہیدوں میں نام لکھوانا ہے, نبی راضی ہو جائے. ابراہیم کی آگ جل رہی ہے, اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک کبوتر یا چڑیا پانی کا قطرہ لے کر جا رہی ہے, کسی نے کہا تیرے اس قطرے سے یہ آگ کیسے بجھے گی, اس نے کہا یہ تو میں بھی جانتی ہوں لیکن میں تو ابراہیم کے محبوبوں میں نام لکھوانا چاہتی ہوں. ہم کچھ پیسے خرچ کر کے اللہ کے نبی کے نامی سالے ثواب کریں گے. کسی غریب کو, کسی بیوہ کو, جو نبی کا طریقہ تھا, آپ نے یتیموں کو دیا, آپ نے بیوہوں پر خرچ کیا, آپ نے غریبوں کو اٹھایا, آپ نے معذورین کی مدد فرمائی, آپ نے گرے ہوئے کو اٹھایا, اور آپ کی شان یہ تھی کہ جو اپاہج ہیں ان کی مدد کی. آپ کی شان یہ تھی جو ہنر والے ہیں اور ہنر چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے, ایک ٹیلر ہے, ایک درزی ہے, لیکن سلائی مشین نہیں ہے. ایک میں مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کے نبی اس کا تعاون کرتے تھے اور یوں کہتے تھے اپنے ہنر کو زندہ کرو, مانگنے والے نہ بنو, تمہارے ہنر پر اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے گا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور یہ نبوت سے پہلے کا عمل ہے. نبوت سے پہلے بھی آپ نے یہی عمل کیا, نبوت کے بعد بھی آپ نے یہی عمل کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کو اپنی زندگی میں اپنانے والے بنے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا کہ میں رات بھر چراغ کو جلائے رکھتی, اس لیے حضرت کے آنے کا پتہ نہیں چلتا تھا. اس چھوٹے سے کمرے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے چلے گئے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت مفصل واقعہ ہے, میں اس واقعے کے ابتدا کو چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عمر کو پتا چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی, ایک غلط بات پھیل گئی تھی. حضرت عمر دوڑے دوڑے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی افسہ سے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے طلاق دی؟ فرمایا ہمیں نہیں معلوم. مسجد نبوی میں گئے, انصار بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ہمیں بھی نہیں معلوم. حضرت کہاں ہیں؟ فرمایا اس مکان کے اوپر کے منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے, دربان کھڑے تھے, یرفا ان کا نام تھا. عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب سے کہو عمر آیا ہے. لیکن حضرت غصے میں تھے, اجازت نہیں دی. عمر واپس ہو گئے, مسجد نبوی میں پھر چلے گئے, روتے رہے بیٹھے بیٹھے کہ نہ معلوم کیا مسئلہ ہوا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد پھر جوش آیا, پھر گئے دربان سے کہا اجازت لے لو, عمر آیا. پھر اجازت نہیں ملی. تھوڑی دیر کے بعد پھر عمر گئے تیسری مرتبہ, اب جو اجازت مانگی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا آنے دو عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے سے سوچ کر گئے تھے کہ اگر اللہ کے نبی غصے میں ہوں گے تو پہلے میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا, پہلے میں کچھ آپ کو خوش کروں گا. حضرت عمر کھڑے رہے, بیٹھے نہیں, اور کہنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, تو غلط بات ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل کو اطمینان ہوا کہ طلاق تو نہیں ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت جب تک ہم مکے میں تھے تو ہمارا رعب تھا ہماری بیویوں پر, لیکن مدینے میں آئے تو مدینے میں عورتوں کا مسئلہ ہے اپنے مردوں پر, یعنی انصار میں عورتوں کا غلبہ ہے اپنے شوہروں پر, اور جب تک ہم مکے میں تھے تو ہمارا غلبہ تھا اپنی بیویوں کے اوپر, لیکن جب سے ہم مدینے آئے ہیں تو مدینے کی عورتوں کو دیکھ کر ہماری عورتیں بھی ہم پر غالب آنے لگی. جس کو ہم کہا کرتے ہیں خربوجہ, خربوجے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. حضرت ہنس پڑے اس بات پر, حضرت ہنس پڑے, کچھ غصہ ہلکا ہوا. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب, میں اپنی بیٹی کے پاس جا کر آیا اور میں نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ اپنے نبی سے کچھ نہ مانگنا, اپنے شوہر سے کچھ نہ مانگنا, تجھے ضرورت ہو تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے, مجھ سے مانگ لینا لیکن نبی کو نہ ستانا. یہ کہہ کر کہ میں نے اپنی بیوی کو, میں نے اپنی بچی کو ہاتھ بتایا اور میں نے کہا آئندہ اگر تو نے اپنے نبی سے کچھ مانگا تو ماروں گا تجھے. جب یہ بات کہی تو اللہ کے حبیب اور ہنس پڑے, نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ رسی والی چارپائی پر حضرت سوئے تھے, ہمارے وہاں جو رسی والی چارپائی ہوتی ہے اس پر حضرت سوئے تھے, تو گورے بدن کی وجہ سے نشانیاں پڑ چکی تھی پیچھے, رسی کی نشانیاں پڑی. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اللہ کے حبیب سے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایران کے بادشاہ اور وہ روم اور فارس کے بادشاہ وہ اللہ کو نہیں مانتے, پھر بھی ان کے پاس برج مسلم ہے اور بہترین بستر ہے اور فرش ہے اور بنگلے ہیں اور فلاں ہے. حضرت آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں, اور یہ حال آپ کا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر کیا کہہ رہے ہو, ابھی تک دنیا کی محبت تمہارے اندر سے نہیں گئی. ہائے ہائے, عمر اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے, حضرت کے لیے کہہ رہے تھے, لیکن اس پر بھی حضرت نے ڈانٹا اور ارشاد فرمایا, ان کے لیے جنت ہے دنیا, ہماری جنت آخرت میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا تو جیسے ویسے بھی گزر جائے گی, چٹنی روٹی پر بھی گزرے گی, پکے مکان کچے مکان پر بھی گزر جائے گی, چٹائی پر سو کر بھی گزر جائے گی. ہمارے حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 55 سال چٹائی پر گزار دی, اور ایسی چٹائی پر گزارے کہ جہاں چوہے بھی بڑے ہوئے ہوتے تھے, ختمل بھی پڑے ہوئے ہوتے تھے, لیکن حضرت کا جو کتابوں میں اشتغال تھا جس کی بنیاد پر ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں. میں نے خود ایک مرتبہ کہا کہ حضرت ایک اچھا سا بستر میں آپ کو لا دوں, اب تو ضعیفی ہے بڑھاپا ہے, میں آپ کو ایک اچھا سا بستر لا دوں. فرمایا, عزیزم اللہ بستر مجھے جنت میں عطا کرے گا, مجھے اسی پر نیند آتی ہے. میرے مکان پر آئے, میں نے چارپائی ہمیشہ بچھائی, کبھی نہیں سوئے, ہمیشہ بستر نیچے. بستر بھی کیا, وہاں میرے مکان میں جو دری بچھی ہوئی ہے اسی دری پر تکیہ لے کر رات میں سو جاتے تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب گجرات کے دورے پر آئے, مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں ابھی فارغ ہو کر کے آیا تھا, حضرت کوساری تشریف لائے تھے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ, آپ کے خصوصی مرید تھے حافظ دیلا والا رحمت اللہ علیہ, میں نے دیکھا ہے, میری ان سے ملاقات ہے, میری ان سے زیارت ہے, اور میں نے ان کو ایسے چیخے مار کر دیتا ہے کہ وہ صرف حافظ تھے لیکن جب نماز میں امام صاحب جنت یا جہنم کا تذکرہ کرتے تھے وہ ایسی چیخ مارتے تھے کہ پڑوسی ڈر کر کے وہاں سے ہٹ جاتا تھا, ایسی ان کی چیخ نکلتی تھی. حافظ صاحب آپ کے عاشق زار تھے, حضرت مدنی علیہ الرحمہ ان کے مکان تشریف لائے, رات عشاء کی نماز کے بعد سارے لوگوں کو کہا کہ جاؤ حضرت آرام کریں گے, تو مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کہنے لگے حبی صاحب سے کہ حبی صاحب مجھ غریب کو اجازت دے دو, میں جس کمرے میں حضرت سوتے ہیں وہیں کہیں نیچے سو جاؤں تاکہ میں حضرت کے رات کے عمل کو دیکھوں. تو حبی صاحب نے یوں کہا کہ ٹھیک ہے لیکن کھانسی نہ کھانا ورنہ حضرت کو نیند نہیں آئے گی. حضرت عبداللہ صاحب کاپوت روی علیہ الرحمہ نے کہا اچھی بات ہے, میں چپ چاپ پڑا رہوں گا. حضرت سے کہہ دیا گیا کہ حضرت یہ خادم ہیں, طالب علم فارغ ہو کر آئے ہیں, وہ یہیں کمرے میں سوئیں گے, میں ہمارے اکابر کی زندگی بتاتا ہوں سنت رسول پر. حبیب صاحب نے بڑا شاندار بستر بچھایا تھا, گدا بچھایا تھا, اور اس کے اوپر چادر بہترین قسم کی جھولتی ہوئی. جب سارے لوگ نکل گئے تو حضرت نے, حضرت عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یوں کہا دروازہ بند کر دو, دروازہ بند کر دیا, فرمایا یہ بستر اٹھا لو. بستر اٹھا لیا, حضرت اپنے ساتھ اپنا بستر رکھتے تھے پتلا چٹائی کا, فرمایا اس کو نکال کر بچھاؤ. وہ بچھایا, حضرت کے پاس اپنا تکیہ ہوتا تھا چمڑے کا جس میں گھاس پھوس بھری ہوئی ہوتی تھی, وہ سفر میں وہی رکھتے تھے, اسی کو بچھایا, حضرت اسی پر لیٹ گئے. حضرت عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر سویا تھا کہ حضرت قریباً 4 بجے اٹھیں گے تو میں پہلے اٹھ جاؤں گا اور پہلے اٹھ کر حضرت کو وضو کراؤں گا, لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ 3:30 بجے میری آنکھ کھل گئی کہ کوئی ہچکیاں لے کر کے رو رہا ہے, ایسے جیسے چولے پر ہاندی جوش مار لی. میں نے اٹھ کر کے دیکھا تمتماتا وہ چراغ جل رہا تھا, فانوس اس زمانے میں تھا تو فانوس تمتماتا جل رہا تھا. فرمایا میں نے اس کی روشنی میں دیکھا کہ حضرت مدنی تہجد پڑھ چکے ہیں اور اب اللہ کے سامنے ایسے رو رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ بغیر دودھ کے ماں کے سامنے تڑپا کرتا ہے. کبھی حضرت یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں جھک رہے ہیں اور جھک جھک کر کے رو رو کر کے ہچکیاں لے کر اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور میں بھی حضرت کے پیچھے دعا میں بیٹھ گیا. جتنی دیر حضرت کی دعا ہوتی رہی میں آمین آمین کہتا رہا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا ارے بھائی تم اٹھ گئے؟ فرمایا جی حضرت. فرمایا جلدی سے یہ بستر اٹھا لو اور وہ اپنا بستر بچھا دو جو یہاں بچھا ہوا تھا, تاکہ لوگ میرے بستر کو نہ دیکھ لیں ورنہ کہیں گے بہت شان بتاتا ہے. یہ حضرت کی تواضع تھی, حضرت کا اخلاص تھا. اولئک آبائی فجینی بمثلہم, یہ ہمارے وہ بڑے ہیں جن کی زندگی 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر گزرا کرتی تھی. یہ وہ متقین ہیں, یہ وہ مومنین ہیں جن کی تعریف قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے, جس کو اللہ نے پہلی ان آیات میں ذکر فرمایا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حق تعالی جل شانہ نے جن کا ذکر فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں, اللہ کا کھا کر اللہ کے نہ گانے والے. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون, جو لوگ کفر کرتے ہیں آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان لانے والے نہیں. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة, ان کے دلوں پر پردے, ان کے کانوں پر پردے, ان کی آنکھوں پر پردے. فرمایا ان کو مرنے تو اسی حالت میں اولئک لهم عذاب الیم, یہ ان کا نتیجہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور تیسری جماعت جس کو تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, زبان سے بولتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے زمانے کے خنسا مشکل کی طرح ہیں, جو ہجرے کہے جاتے ہیں. فقہا پریشان ہیں کہ باپ مر جائیں تو ہجرے کو مرد کے اندر رکھیں گے یا عورت میں رکھیں گے, یعنی اس کو ڈبل حصہ دیں گے یا سنگل حصہ دیں گے, وہ لڑکی میں شمار ہے یا لڑکے میں شمار ہے. فقہاء کرام پریشان ہیں. آپ دیکھ لیجئے فقہاء کی کتاب کو کہ اس کو کس میں شمار کیا جائے. یہی ان لوگوں کا حال ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا, یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون, یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا, ارے نہیں نہیں وہ تو اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں, قیامت میں جب ان کی آنکھ کھلے گی تو ان کو پتا چلے گا. روایت میں آتا ہے میرے بھائیو کہ قیامت کے دن تعالی جل شانہ پہلے تو نبی علیہ السلام سے فرمائیں گے سفارش کرو, یہ شفاعت وہ ہے جو صرف آقا کریں گے, آقا کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا, شفاعت کبریٰ. دوسری سفارش ہوگی اللہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا. کون وہ لوگ ہیں؟ ہم الذین لا یستقون ولا یتطورون وعلی ربہم یتوکلون. فرمایا وہ لوگ ہیں لا یستقون ولا یتطورون وعلى ربهم يتوکلون, جو جھاڑ پھونک کو اپنا رب نہیں مانتے, اللہ نہیں سمجھتے. علاج ضرور کراتے ہیں لیکن مسبب الاسباب اللہ ہی کو سمجھتے. نقش پر بھروسہ نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ ہے. معلوم ہوتا ہے نقش کرنا کروانا یہ برا نہیں ہے, برا یہ ہے کہ اسی کو اللہ سمجھ لو, یہ بدترین چیز ہے. شفا دینے والا اللہ ہے, نہ کاغذ میں نہ دواؤں میں کسی میں کوئی چیز نہیں, اللہ ہی شافی ہے, وہی شفا دینے والا. فرمایا جس کا ایمان ایسا ہوگا اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا. تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے لیکن کبھی ان کے نابالغ اولاد کی سفارش آ گئی, کبھی نبی کی سفارش آ گئی, کبھی ولی کی سفارش آ گئی, کبھی حافظ قرآن بچے کی سفارش آ گئی, اور ان سفارش کی بنیاد پر جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ ان کو جنت میں بھیجے گا, جہنم میں نہیں جانے دے گا. اس لئے میرے بھائیو ان مقاتب کو جو ہمارے وہاں چل رہے ہیں اس کو حقیر نہ سمجھو, اس کو معمولی نہ سمجھو. ہمارے مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے بچوں کی حفاظت ہو سکتی ہے انہی مقاتب سے ہوگی. مولانا نے فرمایا اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنی روزی میں سے پانچ پانچ روپے بچا کر اس مکتب کا تعاون کرو, اس لئے کہ تمہارے پانچ روپے تمہاری نسلوں میں دین کو زندہ کرے گی. علماء اور حفاظ پیدا ہوں گے, صلحاء اور دین کے داعی پیدا ہوں گے, کچھ نہیں تو کم سے کم ایمان پر تو باقی رہیں گے, اتنا تو فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علم جن کو علماء کہا جاتا ہے, علماء کی توہین نہ کرو, اہل علم کی توہین نہ کرو. ان اولادوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر تھی, یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری ذمہ داری ان علماء نے اٹھائی, وہ محنت کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا اب وہ لوگ نہیں رہے, تو میں کہتا ہوں آپ لوگ بھی تو وہ نہیں رہے. جب صحابہ اتنے اونچے تھے تو ان کے لیے نبی تھے, جب تابعین اتنے اونچے تھے ان کے لیے صحابہ تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں جو علماء ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے طلاق کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا اور گورنمنٹ خود اس کے اندر انوالو ہوئی اور اس نے یوں کہا کہ اگر تین طلاق دو گے تو اس صورت میں ہم تم کو اتنی سزا دیں گے, اتنا فائن کریں گے, اتنا دن دیں گے, تو سپریم کورٹ تک جانے والا کیا ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہے؟ یہی علماء ہیں جو سپریم کورٹ تک دوڑے ہیں, یہی علماء ہیں. آسام کے 40 لاکھ مسلمانوں کو غیر ہندوستانی قرار دیا, میں اور آپ ہم میں سے کون گیا ان کے لیے؟ یہی علماء ہیں جو ان کے پیچھے دوڑے اور کروڑوں روپے ان کے پیچھے خرچ کر کے کسی طرح ان کی نیشنلٹی ہندوستان کی دلوانے کے لیے رات دن کی انتھک محنت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں جیل جانا پڑے تو ہم اپنی زندگی کو وقف کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی تو علماء ہیں جنہوں نے دیش کو پہلے بھی بچایا تھا, آج بھی بچا رہے ہیں. جیسے بھی ہے یہ علماء ہے میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ قصور تو ہر ایک سے ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کمی بیسی ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. لوگوں کی خامیوں کو نہ دیکھو, خوبیوں کو دیکھو. اگر خوبیوں کو دیکھو گے اللہ ہمارا اکرام کرے گا, اور اگر ہم نے لوگوں کی خامیوں کو دیکھا اللہ ہماری خامیوں کو امت کے سامنے ظاہر کر دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم خوبیوں کو بیان کرنے والے بنے, خامیوں کو بیان کرنے والے نہ بنے. تو جیسے بھی ہے اس زمانے میں علماء جو کام توتا بوتا کر رہے ہیں, اس وقت ہماری رہبری یہی لوگ کر رہے ہیں. اور جب جب بھی امت پر حالات آئے یہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ہم تو سب اپنے مکان میں محفوظ ہو جاتے ہیں, یہی آگے آگے دوڑتے ہیں اور امت کو بچانے کی, شریعت کو بچانے کی, قرآن کو بچانے کی, دین کو بچانے کی یہی علماء کوشش کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان علماء کی قدر کریں, مکاتب کی قدر کریں, تاکہ ان مکاتب اور ان علماء کے ذریعے سے ہمارا دین محفوظ رہے. فرمایا یہ منافقین جن کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بہت بڑی جماعت ہوگی کہ جو جہنم کی مستحق ہو چکی ہوگی, لیکن ان کی اولاد حافظ قرآن, ان کی نابالغ اولاد یا اولیاء یا نبی ان کو آ کر کے بچائیں گے, ان کی سفارش کر کے جنت میں جائیں گے. چوتھی قسم وہ سفارش کی ہے کہ جو جہنم میں چلے گئے اب اللہ کے سامنے جنتی لوگ یوں کہیں گے کہ اللہ کچھ بندے تھے, کچھ بندیاں تھیں, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, زکات دیتے تھے, مسجد میں ساتھ ہوتے تھے, وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے. حدیث شریف میں ہے اللہ کہیں گے جاؤ جہنم میں, اگر تم کو نظر آئیں تو تم نکال دو. جائیں گے یہ جنتی لوگ اور ان کو نکالیں گے, ملائکہ نکالیں گے, انبیاء نکالیں گے, اولیاء نکالیں گے, حفاظ نکالیں گے, علماء نکالیں گے, مومنین صالحین جو جنت میں جائیں گے یہ لوگ نکالیں گے. اخیر میں اللہ کہے گا سب نے سفارش کر دی, ملائکہ نے بھی کر دی, انبیاء نے بھی کر دی, اولیاء نے بھی کر دی, صالحین نے بھی کر دی, اے مومنین تم نے بھی کر دی, رحمان و رحیم تمہارا رب اب اخیر میں رہ گیا ہے. میں ان لوگوں کو نکالوں گا اللہ کہتا ہے جن کے ایمان کا پتہ تم میں سے کسی کو نہیں, جس نے اپنی زندگی میں شاید وہ کلمہ پڑا ہے وہی ایک کلمہ ہوگا, عمل اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے ایمان کا پتہ کسی کو نہیں ہوگا اللہ کو. ایک معمولی چنگاری لا الہ الا اللہ کی جر رہی ہوگی, اللہ اس کو اپنے چلو میں نکالیں گے, اللہ کا چلو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا, اس میں نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے. میرے آقا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے جھوم رہے ہیں اور ہنستے ہوئے بیان کرتے ہیں اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن بلا عمل کے اللہ کی طرف سے جنت میں جائیں گے. یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ, یہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کی طاقت جو اللہ نے ہم کو ایمان دیا, جو یہ کلمہ دیا ہے. میرے بھائیو اس کو معمولی نہ سمجھو, میری بہنوں سے, میری ماؤں سے, میری بیٹیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ نے جو تمہیں کلمہ دیا, جو ایمان دیا ہے, اس کو معمولی نہ سمجھو. چند حوث کے خاطر, چند ٹھیکروں کے خاطر, چند پیسوں کے خاطر, خواہشات کے خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو. یہ خواہشات چار دن کی ہے, یہ پیسے دس دن کے ہیں, اور ان کی گود میں بیٹھنے کے بعد سوائے حالات کے کچھ نہیں ہوگا, سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایمان کو چھوڑ کر سکون مل نہیں سکتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے قلوب کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اللہ کی یادوں سے ملتا ہے. اس لیے دوسری جماعت میں سے نہ بنو جو ان الذین کفروا سواءٌ ہے, تیسری جماعت میں سے نہ بنو جو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون ہے, نہ منافقین میں سے بنو, نہ ان لوگوں میں سے بنو جو اللہ کے باغی ہے, بلکہ پہلی جماعت میں سے بنو جو ھدی للمتقین ہے, جو الذین یؤمنون بالغیب ہے, جو ویقیمون الصلاۃ ہے, جو ومما رزقناہم ینفقون ہے, جو والذین یؤمنون بما انزل الیہ وما انزل من قبلک ہے, جو وبالآخرۃ ہم یوقنون ہے, جو آخرت پر ایمان رکھنے والے اس جماعت میں سے بنے. اللہ جل شانہ نے ان تینوں قسموں کو نظریات, عقائد اور مانیتا کی بنیاد پر قرآن کے شروع میں بیان کر کے اے ایمان والو تمہیں جھنجھوڑا ہے اور تمہیں یہ کہا ہے اپنے ایمان کو نہ چھوڑنا. ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اتخذت من فوق الارض ما لها من قرار. اللہ ایک عجیب و غریب مثال دیتا ہے, تمہارے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں گھسی ہوئی ہے اندر میں, اور اس کا اوپر کا آسمان کی طرف لگا ہوا ہے, اس کا پھل ہر ایک کھا رہے. فرمایا اے ایمان والو تمہاری جڑیں بھی اندر میں ہیں اور تمہاری بلندی اللہ کی طرف ہے, تمہارے ایمان سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے, چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن ہو. اس لیے کہ تمہارے وجود پر دنیا کا وجود ہے, جب اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تمہارے وجود پر کائنات کا نظام ہے, تمہارے وجود پر دنیا کا سارا نظام ہے, تو تمہاری ذات سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور کفر کی مثال, شرک کی مثال, باغیوں کی مثال, اللہ کی نہ جانے والوں کی مثال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبیثۃ تصب من فوق الارض, وہ ہنجار درخت ہے, وہ کانٹے دار درخت ہے, وہ بار ہے جو اوپر اوپر ہوا کرتے ہیں, جو زمین من فوق الارض اوپر ہوا کرتے ہیں, اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی بارش آئی اس کو بہا کر لے جاتے ہیں, گرا کر لے جاتے ہیں. اسی لیے ذرا سے حالات آئے تو کفر کا حال یہ ہے, اس نے سوسائڈ کر لیا, آبگھات کر لیا, سمندر میں کود پڑا, ندیوں سے کود پڑا, اپنے گلے میں پھانسا ڈال کر مر گیا. اور ایک مومن کی شان ہے کہ لاکھوں کے قرض کے باوجود اللہ پر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی دونوں کی, فرمایا وہ اوپر اوپری رہنے والے ہیں, ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, اور یہ مومن تیری مثال یہ ہے کہ تجھے ہر وقت اللہ سنبھالے ہوئے. اسی لیے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اللہ پر ایمان لانے والوں کو اللہ دنیا میں بھی سنبھالے گا, آخرت میں بھی سنبھالے گا. ویذل اللہ الظالمین, اور اللہ ظالمین کو باغیوں کو ذلیل کرے گا, گمراہ کرے گا. ويفعل الله ما يشاء, اللہ قادر ہے ہر چیز پر. اللہ جل شانہ ہم تمام کو جو ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا اس ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے, حق تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان پر جمے رہنے کی اور موت تک اس ایمان کو بچا کر لے جانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, بغیر محنت کے آپ نے ہم کو ایمان دیا ہے, اس ایمان کی حفاظت کی, اس کو بچا کر لے جانے کی اور تیرے دربار میں حاضر ہو تو ایمان کے ساتھ حاضر ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہماری آل اولاد کو تیری محبت عطا فرما, اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, قرآن کی حدیث کی محبت عطا فرما, شریعت کی محبت عطا فرما. الہ العالمین ہماری بچیاں جو غلط راستے پر جا رہی ہے خواہشات کی بنیاد پر اور جو چلی گئی ہے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, انہیں واپس لیا, اے اللہ انہیں واپس لیا, اللہ انہیں واپس لیا, اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے, اللہ ان کے دلوں میں قرآن حدیث کی محبت ڈال دے. الہ العالمین برائیوں سے ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما, اللہ بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما, اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, اے اللہ قرضداروں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما, سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ دار اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, ہم سے ملنے والوں کی, محبت کرنے والوں کی, اے اللہ مغفرت فرما. الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ملاقات تو نہیں کر سکوں گا, مجھے چلنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. www.attableague.com, the reviver of